Hoofdstuk 3. Hoorngeschal. De ring. Het eerste wat de jury de volgende morgen deed, was zo hoog mogelijk in een boom klimmen, om vandaar aan de stand der zon zo goed mogelijk de juiste richting te bepalen. Een poosje later was hij weer op pad. Hij vroeg zich af hoe lang de tocht door het bos zou duren en of hij ver van de Blauwe Rivier uit zou komen. De Blauwe Rivier stroomde ook door de stad van Dagonaut en langs kasteel Tehuri, waar Tehuri thuis hoorde. Zij ontsprong in het grote gebergte, stroomde eerst naar het oosten en nam met een grote bocht naar het noorden, langs het Blauwe Bos en daarna naar het zuidoosten, door de stad van Dagonaut. En tenslotte langs de oostgrens van het land. Tehuri had gehoord dat de eerste grote weg er dicht bij het gebergte een eindje langs liep, maar hij wist niet waar de bron was, waar de rivier uit ontsprong. Van de stad van Dagonaut naar de bergen in het westen was het langs de grote weg zeker 8 à 10 dagen reizen. Tehuri was er zelf nooit geweest, maar dat hadden reizigers en zwervende ridders hem verteld. Hij zou er zeker langer over doen en dan was hij nog pas bij de bergen. De reis was ver en de brief was belangrijk en er mocht niet veel tijd verloren worden, had de zwarte ridder gezegd. De zwarte ridder zou misschien wel de grote weg genomen hebben, maar die was gewapend geweest. De tocht door het bos viel Tehuri niet mee. Hij moest oppassen niet te verdwalen en het was soms moeilijk zich een weg te banen. Vlug kwam hij niet vooruit. Hij had 's morgens het laatste stukje brood van de dwaas opgegeten en moest nu leven van wat hij vond, vruchten en wortels. Hij had geen wapens om wild buiten te maken en voor strikken zetten ontbrak hem de tijd. Hij had zijn gewaad korter gemaakt door er aan de onderkant een flink stuk af te scheuren. Dat was wel nodig, want hij moest vaak een eind lopen met het paard aan de teugel. Er kwam de hele dag niemand tegen. Het bos zag er ook niet uit alsof er ooit een mens kwam. Op de 4e dag van zijn tocht bleek het echter anders te zijn. Toen hoorde hij achter zich gekraak van takken en geluid van stemmen. Hij maakte zich zo onzichtbaar mogelijk en wachtte af. Hij hoorde dat de stemmen zich verwijderden, maar even later zag hij niet ver van hem vandaan een jongeling door het bos lopen. Hij was in het grijs gekleed en gewapend en voerde een paard aan de teugel. Hij bleef nu en dan staan en keek rond, maar hij zag Tehuri niet, evenmin als het zwarte paard. Na korte tijd verdween hij, maar Tehuri hoorde hem tegen iemand praten. Waar zijn ze allemaal gebleven? Ze jagen meer noordwaarts, zei een andere stem. Heb je iets gezien? Niets, en ook geen sporen voor zover ik weet. Maar dat is moeilijk te zeggen. Het is woest hier in het bos. Je kunt hier dagen zoeken zonder ooit iemand te vinden. Toch moet hij er zijn. Ik zie alleen maar bomen, bomen en bomen, mopperde de andere stem. En dorens en kruipplanten om over te struikelen. Een prachtige schuilplaats is dit bos, dat is waar, voor wie zich niet wil laten vinden. De stemmen werden onduidelijker en onverstaanbaar. Toen klonk er in de verte een helder geluid, het heldere geluid van een jachthoorn. Kom mee, hoorde Tehuri roepen. Even later was het stil. Tehuri sloeg zijn arm om de nek van het paard en fluisterde. Wie waren zij? Een paar jagers van een jachtstoet? Maar waar jagen ze op? Het paard gaf geen antwoord, maar de jongeling had het gevoel dat het hem begreep en dat het zijn eigen gedachten had over de mensen die in het bos rondzwierven. Als ik goed oplet, zullen ze mij niet zien, dacht Tehuri. Hij zuchtte. Zou hij dan altijd zo moeten voortgaan, achterdochtig en bang voor vijanden? Hij ging dubbel voorzichtig verder, maar hij zag niemand meer. Wel hoorde hij een paar malen in de verte het geluid van de hoorn. Ridder Fartimar had ook een hoorn, een beroemde hoorn. Hij had er zijn mannen bijeengeroepen voor de strijd, lang geleden toen vijanden uit het oosten het land binnenvielen. Tehuri was een poos zijn schildknaap geweest en hij had soms ademloos geluisterd als de ridder van zijn avonturen vertelde. Nu zat hij zelf midden in een avontuur. Misschien, dacht hij, zal later mijn schildknaap ademloos luisteren als ik ervan vertel, als ik hier heel uitkom en als ik ooit ridder word. 'S middags veranderde het bos weer van karakter. Het werd minder dicht en de bomen waren hoog, met rechte, dunne stammen. Tehuri kon heel ver voor zich uitkijken. Het leek wel een zaal met een glooiende bemoste vloer en vele pilaren. Het was hier gemakkelijk rijden, maar daartegenover stond dat iedereen hem van een grote afstand zou kunnen zien. Dat was geen prettige gedachte, vooral toen hij in de verte de hoorn weer hoorde schallen. Na een poosje kwam hij bij een ondiep dal, waar een beekje doorstroomde. Wat liepen er veel beekjes door het bos. Er stonden lage struiken met gele bloemen. Hier daalde hij af en hij besloot er te blijven en te rusten voor het avond werd. Daarna zou hij in het donker verder gaan. Dat leek hem veiliger. Hij viel in slaap, liggend onder een overhangende struik. Toen hij wakker werd, was het helemaal donker. Hij kroop op de tas naar het beekje en boog zich voorover om te drinken. Daarbij zag hij iets vreemds. Een lichtend puntje dat onder zijn hoofd heen en weer bewoog. Even dacht hij dat het een vuurvliegje was. En onwillekeurig stak hij zijn hand uit om het te pakken. Hij ving het. Het was hard en rond. Tot zijn verbazing merkte hij dat het de ring van de Zwarte Ridder was, die aan een touwtje om zijn hals hing. Hij bekeek hem aandachtig. Ja, de steen erin gaf licht in het donker. Het was een zwak licht, als van een verre ster, maar toch goed zichtbaar. Het leek een laatste groet van de ridder met het witte schild. Een herinnering aan de belofte die hij gezworen had. Thiuri voelde tranen in zijn ogen. Hij maakte het touwtje los en schoof de ring aan een vinger. Deze ring zal mij beschermen en leiden, dacht hij. En mijn belofte zal ik houden, hoe moeilijk het ook zal zijn. Hij kwam een heel eind verder die nacht. Hij vreesde geen duisternis of geheimzinnige geluiden. Soms zag hij tussen de bomen een sterretje stralen, als een zuster van de steen in de ring aan zijn vinger. Hij reed voort in de grijze dageraad, toen de vogels begonnen te tjoepen en hield pas stil toen het helemaal licht was. Na een korte rust ging hij eten zoeken en daarna reed hij weer verder. Er was geen mens te zien en een goede schuilplaats zag hij toch niet. Hij zag dat het terrein links van hem in het zuiden begon te rijzen. De bomen stonden op steeds hogere heuvels. Hij passeerde een pad dat van de heuvels naar het noorden liep, misschien wel naar de grote weg. Een pad betekende de mogelijkheid dat er mensen in de buurt waren. Laat ik hier een schuilplaats zoeken, dacht hij. Tussen de heuvels zal die misschien wel te vinden zijn, denk ik. Bovendien is het tijd om te rusten, zeker voor Zwarte Drager. Vannacht zullen we verder reizen. Hij vond een rustplaats en na het touw om zijn middel wat nauwer aangetrokken te hebben, want er was niets eetbaars te vinden, ging hij liggen en probeerde te slapen. Half in slaap hoorde hij de hoorn weer schallen. Vannacht verder, dacht hij, en hij sliep in.